lett a fa itt, ami rajta volt a deszka. Kell másik deszkát belerakni. Másik desz... Miért de rohadt meg? Mivel rohadt meg? Hát mindig az ég alatt a ház. Nincs lett akarra, vagy mi? Akkor szarja. Ha? Jó, be lesz tovább. Azt hát, ami itt van? Ez penészes itt. Ezt is túrjam bele? Túrjam ezt is bele, az összeset, ami itt van? Ezt is túrjam bele? Ezt is, vagy ezt ne? Vagy emelszle csak? Így. Vagy ezt is túrjam bele? Várj. Lehet. Akkor itt ami összeesett bele, van ez a penészes, de... Hát ezt a borjukkal kiszedem a teheneknek, akkor abban viszek a teheneknek, akkor jó. Jó van akkor. Itt az összeesett bele lehet túrni. Okay. Megkívül a lapát, hogy erre befelelődjük. Jó. Jó. Jó. Máriant is el kell húzni. De a nyugodt a lapát kapol esetem. Kell vella. kicsit szarosra nem vett. Telik mi hány. Akarod venni a Nelliont innen? Na jó van akkor. Vegyem el? Vagy ne vegyem el még. Na most sokáig itt leszünk. Már most sokáig itt fogunk lenni, nem is. Meg leleszett a másik, meg a krecserével a... Tizenegy lesz mindjárt. Hogy érted? Azt mindig nem kérdezik. Anyál traktorodat? És akkor kell az, hogy átcsinéljük a traktorodra? Lerakjuk a fogast meg az olajat. Nem az egészet be akarja hordani? Nem is van több. Van kettő nagy, meg ez a kicsi, nem? Két gödör meg az. Az az a gödör van. Két gödör meg ez. Kívül az a nem tudom, hogy szóval egy ilyen tempóban van. Azért van, most kell vonatkozni. Beat az a BMW-ben mi, nem? Miért a... Miért vagy a felítő? Ja, ennyi lett a Kia mostan? Ennyi lett a nagy Kia? Szerzek magának egy Kia. Thank you. nekem annál. Majd egy olyan 10-10 percen. Hát ugye leépül az izomzat, meg az kétel nem mehet abba hagyni. Abba lehet, hogy többet mozog, tornázba, fitnesseltek meg a mozog. Nem jó vezet, leépül az egy is, meg az izomzat. Nagyon fontos az agy is. Hirtelen fogni sem jó. Tehát soványnak nem jó lenni. Izmosnak kell lenni. Lehet így is. Attól függ. Ez a trend. Na. Na várjál, majdjünk még ott végig. Viszont most megállt beszélni a Ferikével. Mi? Megállt beszélni a Ferikével, mert hamarabb szokott jönni. Nem kell ganét hozzá ki, viszont. Most már tudom, hogy holnap esik az eső, vagy nem esik. Minden igaz, akkor már 26-án már dolgozok már. Mi? Elmegyek postára 26-án. 28-án? 26-án. 26-án. Jaj, jaj. Ha valami új postás hozta a nyugdíjat is a mamának már. Minden hónapban másik van. Az. Egy hónapig egy, akkor elég egy. Nem kell bejelenteni. Nem tudom, itt játszik én velem. Ha keveset ad, meg kell pályázni másokat is. Keveset ad, akkor egy hamar hagyom. Az a jó ittán, hogy 8-ra hossz a munka, meg nem kell hétvégén naptól dolgoznom. Annyi, semmi jó nincs el ittán se. Semmi más pozitívumot nem tudok. Mert én ittán pénzzel bánok. Akármit kiviszek a házhoz, hogy nem számol, azért van elszámolási nekem. Hogy én nekem kell vigyáznom a pénzre, ami nálam van. Igen, azt mondom. Elszámolás az mindig van, hogy én kiviszek valamit. A levél a legegyszerűbb, ami borítékban van. Ott semmit nem kell. Ugye mindig csak a nyugdíjakat hozod, majd milyen pis, mit viszik. Amilyen kisebb csomagokat. Ruhákat, blúzokat, meg azokat viszek. Vigyázz. Okay. nem neked. Majd neki megy, és akkor letúrja. Rengeteg föld van itt. Ne leteszed, ugye? Nem. Ha, és akkor...